وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زور شيخنا الصبا اختيار محبة شيخنا زور الشهيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز علماء الكرام، حاضرين مجلس ادیس دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیو، پردہ نشین میری مائیں اور بہنوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، چاچدار مدینہ، شد گمت کے مکین، کالی کمنی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت کا درد دے کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ قبول فرمائے. عزیز میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے جہاں سے 15 پارہ شروع ہوتا ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تھوڑے سے وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک پہنچایا، اور مسجد اقصا میں تمام نبیوں کی امامت کروائی، اور تمام نبیوں نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا، اور باندھ کر جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام اللہ کے دونوں فرشتوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں کا شہر کروائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے ہیں اور پہلے آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے، تو وہاں کے فرشتوں نے بولا کون؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا: جبرائیل، بولے آپ کے ساتھ کون ہے؟ بولے میکائیل ہے. یہ جتنی بھی حدیثیں بیان کروں گا بخاری مسلم ابو داؤد صحیح ستہ کی حدیثیں ہیں. پہلے آسمان کے دربار میں پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ میرے ساتھ میکائیل ہے. بولے اور کون ہے؟ بولے تمام نبیوں کا سردار اکائے نامہ دار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف رواں دواں ہوئے. پہلے آسمان پر گئے, وہاں فرشتوں کا استقبال, حضرت آدم علیہ السلام کا استقبال. اس سے پہلے میں آپ کو زمین پر لے جا رہا ہوں, آسمان کے بعد میں جائیں گے, پہلے زمین کو سمجھ لیں. کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے کی جو 13 سال کی جو زندگی ہے, جو مکی زندگی ہے, یہ بڑی جد و جہد والی, بڑی مصیبت والی, بڑی قربانی والی زندگی تھی اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی کی بات کو لوگ ٹھکراتے تھے, لوگ مذاق اڑاتے تھے, لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے تھے. یہ عرصہ گزرا گزرا, یہ ٹائم گزرتا چلا گیا گزرتا چلا گیا, یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں چلے گئے, جب طائف والوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. آج مجھے کوئی تماشا مارے, گالی دے دے, تو ہم اپنی ناک کٹا دیتے کہ مطلب ابھی تو میں دن میں کام کروں ہی نہیں, خبر سے سمجھ رہا جیون سے لہو کو لے لوں. ادھر نبی کی تعریف اٹھاؤ, آپ کو پتا چلے گا نبی کی سیرت پڑھو. طائف کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو دعوت دی, ایمان کی طرف بلایا, کامیابی والا راستہ دکھایا. لیکن ان نادانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ معاملے کو دیکھ کر زمین بھی روئی اور آسمان بھی رویا ہے. وہاں کے سرداروں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا اور بچوں کو کہا کہ ان کو بھگا بھگا کر ان کو پتھر مارا جائے. اب بتاؤ, جس کے واسطے اللہ نے زمین کو بچھایا ہو, جس کے واسطے اللہ نے آسمان کو اٹھایا ہو, جس کے واسطے اللہ نے سمندر کو بہایا ہو, جس کے واسطے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 124,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا کیا اور پوری دنیا کو بتایا, اور اللہ کہتا محمد کو میں پیدا نہ کرتا تو میں کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا. وہ محمد کے ساتھ, وہ نبی کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ بچے کو پیچھے لگا دیے اور بچے پتھر مار رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی آگے بھاگ رہے ہیں, بچوں کا ٹولا وہ لوگ آئے پیچھے آ رہا. میرے لیے کہنا آسان ہے, آپ کے لیے سن لینا بھی آسان ہے. وہ تو اس گھڑی میرے نبی پر کیا گزری ہوگی, وہ تو میرا نبی ہی جانتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے. یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے, اتنے پتھر مارے گئے, اتنے پتھر مارے گئے کہ بدن سے اتنا خون نکلا, اتنا خون نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک تلوے کے ساتھ چپک گئی خون کی وجہ سے. ایک دشمن کے باغ میں اللہ کے نبی نے پناہ لی. جب دشمن نے بھی دیکھا محمد کا یہ عالم, تو اس نے پلیٹ میں دراز غیب کو سجایا اور سجا کر خادم کو کہا کہ کہہ دینا کہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہے, ہمارا ہدیہ لوٹا مت دے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا کہ یہی باغ والا یہی باغیچے والا میرے مارنے کے پلاننگ بناتا ہے, میرے خلاف الگ الگ اسکیمیں سوچتا تھا, میری حالت کو دیکھ کر اس کو بھی رحم آ گیا لیکن 40 سالوں کو میرے پر رحم نہیں آیا. پلیٹ کے اندر درخت کو سجایا, انگور کو سجایا اور سجا کر خادم کو کہا جا محمد کے سامنے پیش کر. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا, اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اٹھایا اور خادم نے کہا آپ نے کیا کہا؟ میں نے بسم اللہ کہا. تو انہوں نے جب بات ہوئی پھر بہت ساری باتیں ہوئی, وہ بات میں ابھی حذف کر دیتا ہوں, ابھی اس پر کھولوں گا تو اور ایک گھنٹہ نکل جائے گا. میرے مجھے آنا ہے معراج کی طرف کہ وہ کافر بھی تائید کے میدان کے پتھر کو دیکھ کر دشمن بھی رحم کھا گیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے پر پناہ لی آرام لیا, اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیا, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, پانی کے فرشتے بھی آ گئے, ہوا کے فرشتے بھی آ گئے, پہاڑوں کے فرشتے بھی آ گئے. تمام فرشتوں نے کہا اللہ کے حبیب آپ حکم دے, ہم پہاڑوں کے فرشتے ہیں, طائف والوں کو ہم ملا کر کیما کیما کر دیں گے. اللہ کے نبی ہم ہوا کے فرشتے ہیں, آپ ہمیں ایک مرتبہ حکم دے, ہم ہوا کا ایسا دھوکہ چلائیں گے کہ ہم یہاں سے ان کے بچوں کے ساتھ اڑا کر ان کو نیز کو نابود کر دیں گے. زمین کے فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے, ہم زمین کو پھاڑ دیں گے اور ان کو اندر دھسا دیں گے. آسمان کے فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں حکم دیجئے, ہم آگ کی بارش برسائے اور ان کو جلا کر راہ کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی فرمائش کو سنا اور تمام کی فرمائش کو سن کر اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا ہے وہ کلیجے کے ساتھ سننا ہے, کان سے نہیں دل کے کانوں سے سننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے, یہ آپ کی طرف سے آئے ہیں. کہا اللہ نے ہی بھیجا ہے ہمیں, لیکن اختیار اور پرمیشن آپ کو دی ہے, آپ کی طرف سے اجازت ہوگی پرمیشن ہوگی تو ہم عذاب کو ظاہر کر دیں گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب کو نہ شروع کرنا, یہ نادان لوگ ہیں. آج یہ لوگ مجھے پتھر مار رہے ہیں, کل انہی کی اولاد مجھ پر ایمان لائے. اس وقت میرا نبی بد دعا کر دیتا تو وہ تو آج مجھے تک آج تک ایمان پہنچتا نہیں پہنچتا. میرے نبی نے مکے کی 13 سال کی زندگی میں آپ کے سامنے کھولوں, آپ کی عقل حیران رہ جائے. لوگ کانٹا بچھاتے تھے, کانٹے بچھاتے تھے, لوگ کھڈا کھودتے تھے اس لیے کہ محمد یہاں سے گزریں گے وہ کھڈے میں پاؤں گر جائے گا, محمد گرے گا ہم ہاتھ اٹھا اڑائیں گے, ہم ان کی مذاق اڑائیں گے. اتنی ناپاک سوچ والوں کے ساتھ ہی اللہ کے نبی نے کبھی بولو بھائی برا سلوک بولو نا بھائی. میں بہت بڑے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں, بہت بڑے پوائنٹ کی طرف. یہ میں آپ کے سامنے اندر فاؤنڈیشن باندھ رہا ہوں, یہ فاؤنڈیشن تیار ہو جائے گا پھر میں آپ کو اس زمانے میں لاؤں گا کہ میرا اور آپ کا کیا حال ہے. کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب پلاننگ کرنے والوں کو اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے, ان کے لیے برا بلا نہیں سوچتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے والے، پاگل کہنے والے، دیوانہ کہنے والے کو اللہ کے نبی نے کلیجے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا. یہاں تک میں آپ کو بتلاؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن ابئی منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ بن ابئی منافقوں کا سردار. زبان پر بولو بھائی کلمہ، دل میں کیا ہے؟ کفر. آج بھی بولو ہماری زبانوں میں محبت ہے، دل میں دشمنی ہے. موقع ملو جو ہے پتی میں بتاؤں آپ کو، زبان پر میٹھے میٹھے. ہاں یار تو مرو بھائی سے یار بھوک آتی دوستی کرا لگا تو مجھے چالے نہیں، ہاں ہاں کرا لگا تو میں کام نہیں، میں بےچارو گیو اتنے کیا بھائی جو بتاؤں کہنا کہنا کھوائے. یہ کیا ہے بولو بھائی؟ منافق کی علامت. اچھے اچھے لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق تھے، اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابئی، اس کا بیٹا عبداللہ پکا صحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہیں، عبداللہ آ گئے، اللہ کے نبی تھوڑا سا پانی بچائیے. بولے کیوں؟ اللہ کے نبی میرا باپ منافق ہے، آپ کا منہ لگا ہوا، آپ کا ہوٹ لگا ہوا پانی میرے باپ کے سینے میں اور دل میں اور پیٹ میں جائے گا، اللہ ایمان اتار دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاد کو ہٹایا اور حضرت کس کو دے دیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کے پاس گئے، عمر کے پاس، کہا باپا ابا جان یہ پانی پی لیجیے. بولے کیسا پانی ہے؟ بولے میرے نبی کا منہ لگایا ہوا پانی ہے، آپ پی لیجیے. اس نے کیا جواب دیا؟ سنو، اس نے جواب دیا، عبداللہ بن ابئی نے جواب دیا، او میرے بیٹے کہیں کے پیشاب لے کر آ جا، وہ پینے کے لیے تیار، لیکن تیرے نبی کا منہ لگا ہوا پانی پینے کے لیے تیار. اب اسی کا جنازہ آیا، کس کا بولو بھائی؟ عبداللہ بن ابئی. بخاری کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، عبداللہ بن ابئی کا ہی جنازہ آیا، انتقال ہو گیا، عبداللہ آ گیا. اللہ کے نبی میرے باپ کا جنازہ پڑھانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے سفے باندھ لی، عمر بن خطاب سامنے آ گئے، اللہ کے نبی منافق ہے. پورے مدینے والوں کو بتایا کہ یہ منافق ہے، اللہ کے نبی کو بھی بتایا کہ منافق ہے، لیکن دیکھو دل جوئی کیسے کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ عمر کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا ہے کہ یہ منافق ہے؟ لیکن آپ کو تھوڑی پوائنٹ مل ہے اتنے بھی باتوں کروانی، چلو تھوڑا پوائنٹ مل ہے، تھوڑی بات ملے کئی بار ہاتھی کے جھوٹ کی، یہ تو مجھے اللہ جانے اپنے چالو کر دیں یعنی قیمتوں کروانی. آٹے تو منافق تھے، سوری اللہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کتنے لوگ دل چی کے جو لوگ آپ تو دل چی مانو مو جو نہیں کہتا پہ چھوکا دے گیم سمجھے ہم کھوا دے پہلے جو لے ہوں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے کہا عمر تو نے دل چیر کے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا پتا؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اللہ کہتا اس منافق کی 70 مرتبہ نماز پڑھا. کتنی مرتبہ؟ آپ نے تو بھائی نے نماز پڑھا تیار نہ کیا، خبر دے تو منہ چلے ہوں بولے لو اتنا جنازے میں بھی حاجی لگاؤں میں تو اتنا اٹھلے بھی نہیں چڑھوں میں. آج آپ آ معاملہ ہے، آج اللہ نے نبی کی حدیث اٹھاؤ، تمہیں اللہ نے نبی کی سیرتوں پڑھو. آج آپ کو کوئی دشمن نہیں، پاکستان بھی نہیں، امریکہ بھی نہیں، آج آپ اپنا دشمن بنی گیا، آج آپ لڑائی رہے اندر اندر. আজ বেসুকি, আজ রাহাত, চেন, সুকুন আপনার ঘরটি অপেক্ষা করে থাকি। আজ বদানের জরুরত ছে কে মোহব্বত না আতে রেউ, এক বিজানে মাফ করব, এক বিজানে দরগুজর করব। দুনিয়া ছে উতাও চড়াও আছে, পর কই ইনসান ফরিশতো তো নবী বনি সকতো। বদ্দা কি ভুল থাই, লেকিন ভুল নে হু তোমানো বলো ভাই, মাফ করে দে। মানে মাফ করা আল্লাহ নে বহুত বচন দিয়ে, এই তো মানে কুরআন দিয়ে বতাও। اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوں کہوں بچی ایک نہ ہٹے جنازہ کی نماز پڑھا دی، اور نماز پڑھانے کے بعد ہی اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے خطاب فرمایا، اللہ مجھے کہتا کہ اس کی 70 مرتبہ نماز پر تو میں 70 مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا بڑا دل رکھا اللہ کے نبی نے۔ پھر اللہ کے نبی کو حکم آ گیا کہ اب کسی منافق کی جنازے کی نماز آپ پڑھا نہیں سکتے۔ اتنے تو بھی بس نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اتنے کو بھی بس نہیں کیا، اخلاق تو دیکھو، اخلاق اللہ کے نبی کے اخلاق تو دیکھو آپ۔ اتنے پر بھی بس نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی یوں منہ میں ڈالی، یوں منہ میں ڈال کر تھوک نکالا، اور تھوک نکال کر وہ منافق کے منہ میں ڈال دیا۔ ہے کسی کے اخلاق؟ بولو بھائی، ایک پرسن بھی کوئی نہ اندر سے آپ کو اخلاق منافق نہ ہاتھے اللہ نبی نے وہ ورتاؤ ہے تو مسلمان ہاتھے کے وہ ورتاؤ ہے۔ آج آپ گھر والا ہاتھے اپنے دشمن نے پار کا ہاتھے دوست، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ باپ کو دشمن سمجھے گا اور دوست کو بولو بھائی واہ واہ کرے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انگلش میں تو نہیں بولتے نا، بھوک تو نہیں لگی تو بولو تو بولو نہیں یار بولتے اور نہیں ہوتا بولو نہیں، بات سمجھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے منہ کا لعاب پھونک نکالا، اور پھونک نکال کر وہ منافق کے منہ میں ڈال دیا۔ بتایا کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے، جو آپ کے ساتھ غلط کرے، آپ اس کے ساتھ ایسا بولو بھائی آؤ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سنو۔ قرآن پاک نے اللہ نے ارشاد فرمایا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حبيب۔ جو آپ سے دشمنی کرے، جو آپ سے ناتا توڑے، جو آپ سے برا معاملہ کرے، آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو، آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو گے تو انشاءاللہ وہ تمہارا جو جگری دشمن تھا وہ جگری دوست۔ لیکن آج کو مسلمانوں سب سے آگے ہم لوگ ہر کام میں بولو بھائی ہمارا کلّا نمبر ہوئے، مسجد میں آوان ہوئے، دین بھگوانو موقع ہوئے، اور سب ٹائم لگ گیا۔ عزیزوں میرے پیاروں، میری اور آج کی ملاقات اللہ نے واپس لکھی تھی تو ملا دیا۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ دین کی خدمت میرے اور آپ کے ذمے ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی، یہاں تک کہ ایک ایک گھر پر اللہ کے نبی 70 سے 70 مرتبہ جایا کرتے تھے، لوگ دروازہ بند کر دیا کر دیتے تھے، لوگ وہ دعوت دیتے تھے تو لوگ کانوں کے اندر انگلیاں ڈھونس دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر لوگ ٹھٹھا اڑاتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے بولو دین کی دعوت کا کام پیچھے ہو، یہ تو میرا اور آپ کا کام ہے، اور مرتے جب تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ، اتنا جوڑ کے انشاءاللہ بولو کہ دنوں کی تاریخ میں اتنا زور سے کبھی نہیں بولا گیا۔ بولو انشاءاللہ۔ ہاں، یہ بچوں کو دین کی تعلیم دو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، تب جا کر سمجھیں گے باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، پڑوسی کیا ہوتا ہے، چچا کیا ہوتا ہے، مامو کیا ہوتا ہے، دادا کیا ہوتا ہے، نانی کیا ہوتی ہے، تب جا کر ان کو پتہ چلے گا. اور ایسے ہی جاہل رکھو گے تو یہی اولاد تمہارے سروں پر کر جھوٹے مارے گی. آج ہم سب کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں نے آپ کے میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو میرا موضوع بھی یہی تھا، بولو بھائی علم سیکھو، علم کے لیے تو یہ بات کی تھی. آج دینداری پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی کو اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی کا دل بھر آیا. اس کو میں ایک دیسی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جو آدمی پورا سال محنت کرے کرے کرے کرے کرے کرے کرے بور ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے کہ نہیں، کنٹاری جائے. میں گجراتی میں ہوگی کنٹاری جو کام کری کری ہے تو پھر چالو موسم ایک مہینوں انڈیا رکھے نہ آئی جاؤں تو مائنڈ فریش کرنے جاتا ہے کہ بھائی پیچھے جو بھی مصیبتیں آئی ہوگی وہ آدمی کا ہو جائے گا بھول جائے گا. اللہ کے نبی نے بھی مکی زندگی میں اتنا دکھ اٹھایا، اتنا دکھ اٹھایا کہ میرا نبی کا دل کیا ہو گیا، بولو بھائی دکھوں سے بھر گیا. تو اب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میرے نبی کو میں آسمانوں کے پر عرش معلی نے میری ملاقات سے لے لیا. معراج سب نبی کو ہوئی ہے، معراج سب نبی کو ہوئی ہے، لیکن جو میرے نبی کو معراج ہوئی ہے وہ معراج بولو بھائی ہر نبی کو نہیں. کسی نبی کو معراج ہوئی چوری کے نیچے، کسی نبی کو معراج ہوئی کنویں کے اندر، کسی نبی کو معراج ہوئی جنت کے اندر، کسی نبی کو معراج ہوئی مچھلی کے پیٹ میں، کسی نبی کو معراج ہوئی آگ کے اندر. اب اس کی تفصیل کرنے جاؤں تو اور ایک گھنٹہ چاہیے، وہ تو آپ کو پتا ہے. ہر نبی کو معراج ہوئی لیکن کہاں ہوئی، بولو بھائی زمین پر. کہاں ہوئی؟ زمین پر ہوئی. لیکن میرے نبی کی جب باری آئی اللہ نے کہاں اٹھایا، بولو بھائی آسمانوں کی طرف. اور تھوڑا سا اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آرام فرما رہے تھے حکیم کے اندر. حکیم کہاں ہے؟ جو مکہ مکرمہ گئے ہو ان کو پتا ہے، جو کعبۃ اللہ کا جو حصہ ہے اس کے ساتھ جو اتنی اتنی دیواریں ہیں نا ادھر ریوں راؤنڈ میں، یہ کیا ہے بولو بھائی؟ حکیم ہے. اور یہ کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے. جس نے حکیم میں نماز پڑھی گویا اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز. یہ کیوں آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ بھائی کیوں کعبۃ اللہ کا آدھا ہی بنایا اور آدھا کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا جواب بھی سن لو کہ بھائی کفار مسلمین کے پاس جتنا صاف پیسہ تھا، کتنا بولو بھائی، جتنا صاف ستھرا جتنا پیسہ تھا اتنے ہی انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا. بس جو پیسہ غلط تھا اس کو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہیں لگایا، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی دیوار لے لی، اس کو کہا جاتا ہے بولو بھائی حکیم. اللہ کے نبی حکیم میں سوئے تھے یا ایک روایت میں انہیں ہانی کے گھر میں سوئے تھے، چھوٹی جان کے گھر میں. ہو سکتا ہو اللہ کے نبی عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، پھر پہلے حکیم میں سوئے ہو، پھر کہاں چلے گئے ہو، پھوپھی کے گھر، ان میں ہانی کے گھر چلے گئے ہو، یا پہلے پھوپھی کے گھر سو گئے ہو پھر وہاں سے اٹھ کر بولو بھائی حکیم میں سو گئے ہو. دونوں روایت صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو ساتوں آسمانوں کے اوپر بلایا اور کہا اے جبرائیل میرا محبوب مکے میں سو رہا ہے، ان کو ابھی ابھی لیلا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا تھوڑے سے وقت میں میرے پاس لے کر آ جاؤ. جبرائیل امین علیہ السلام کو جب حکم ملا تو ساتویں آسمان سے چھٹے آسمان، چھٹے سے پانچویں، پانچویں سے چوتھے، چوتھے سے تیسرے، تیسرے سے دوسرے، دوسرے سے بولے آپ کو ساتھ دو, میں تو روزانہ بولتا ہوں تو میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا, آپ کا روزانہ. پہلے آسمان پر جبریل امیر علیہ السلام آئے, اللہ نے فرمایا اے جبرائیل, اے جبرائیل واپس آ جاؤ. آپ کے پلک جھپک میں ہمارے بچوں کے بولنے میں روز دیر لگ جائے گی, آدھا گھنٹہ ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی, پنچل پڑ گیا, گیس ختم ہو گیا, ڈیزل ختم ہو گیا, یہ بہانے انسان بنا سکتا ہے. لیکن وہ تو بھائی فرشتے پلک جھپک میں آ جاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے 600 پڑھ دیے. کتنے بولو بھائی, کتنا بولو؟ 600. 600 پر آپ لگے خالی ماجی بے کھولی کرے کتلا بے ایم کھولی کرے آپ کی دنیا نے آپ کو آسمان ہے رشتہ دیے. تو بتاؤ جبریل امین کیوں ہے؟ فرشتہ ہوا چھے تو اللہ کیوں ہے؟ تو اللہ نے طاقت کے لیے ہے. جبریل امین علیہ السلام واپس پہنچ گئے, اللہ سے کہا اللہ جب آپ نے حکم دیا میں جا رہا تھا اور آپ نے واپس بلا لیا, واپس آ گیا. اللہ کو تو پتا ہے جبرائیل کیسے جا رہے, لیکن پھر بھی پوچھ رہے جبرائیل کیا اکیلے جا رہے ہو؟ کیا پوچھ رہے؟ اکیلے جا رہے. کیا اللہ کو پتا نہیں؟ ایک سوال اسی ہاں, کیا اللہ کو پتا نہیں ہے؟ اللہ نبی کا مقام بتلانا چاہتا ہے. کیا جبرائیل اکیلے جا رہے؟ جی اللہ کے نبی, اللہ اکیلے جا رہا. بولے نا اکیلے مت جا, میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. آسمانوں سے 70,000 فرشتوں کو لو اور مکے کی زمین پر اترو, اور مکے کی زمین پر اتر کر میرے نبی کو استقبال کے ساتھ میرے پاس لاؤ. اب جبریل امین نے 70,000 فرشتوں کو ساتھ لیا, اور 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر مکے کی زمین پر اترے اور ان میں ہاری کے گھر میں گھسے, داخل ہوئے. اور داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی آرام فرمائے. یاد رکھو نبی سو بھی جائے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا, یاد رکھنا. کیا ہم سو جائیں گے تو ہمارا وضو بولو نہیں جوڑتی مسلو سے؟ یاد رکھو ہم سو جائیں گے تو ہمارا وضو کیک لگا کر سو گیا, یا منہ بھر کے کیک کر لیا, یا دونوں جگہ سے کسی جگہ کا نکل گیا, ریح خارج ہو گئی. تو بولو بھائی کہہ کے مطلب کاٹما جو ہوا تھی وضو ٹوٹی جائے؟ میں نے کہا واہ بھائی کہاں سے مسئلہ آیا؟ جہالت ہے. یہی 15-10 دن کی بات ہے, میں بائک پر سورت میں بیٹھ کر جا رہا تھا پیچھے سے, تو میں نے کاٹ کر دیکھا. بولے مطلب آپ نے وضو کیا, آپ کا وضو ٹوٹ گیا. میں نے کہا کہاں سے لایا؟ کہاں سے لائے گا؟ بولے میں نے تو, حالانکہ اس کی عمر کتنی ہے, 45-46 سال کی عمر ہے. وہ مجھے کہہ رہا ہے موٹ صاحب تمہارا وضو ٹوٹی گئی. میں نے کہا کتنے کہا؟ بولے آپ نے کاٹ میں کاٹ میں تو وضو جو ہے وضو کری ہے تو تمہارا وضو ٹوٹی گئی. میں نے کہا آپ کو نامو بھی تھے جائیں تو تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹوٹے گا مسائل نہیں آ رہے, ری خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے, پیشاب یا پاخانہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہاں خون نکلا, آپ یہاں بیٹھے وضو کے ساتھ بیٹھے, اور یہاں آپ نے کچھ کھجلا اور کھجلی آئی اور آپ نے اس کو کھجایا, اور یہاں سے خون نکلا اور خون نکل کر وہی رہا, اپنی جگہ نہیں چھوڑی. تو بولی وضو ٹوٹا نہیں, اب وہاں سے بہ گئے اپنی جگہ چھوڑ دی. تو بولو وضو خون یا پیپ کا نکلنا نہیں پڑا تعلیم الاسلام نے مکتب میں؟ اللہ بولو استادوں نہیں پڑھایا؟ بولی گیا مزدار 50 پر چاہیے. اللہ کے نبی سوئے, یاد رکھو اللہ کے نبی کی آنکھیں سوتی ہے, دل بولو سوتا نہیں. دل اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے بولو بھائی؟ متوجہ ہوتا ہے. ہمارا دل بھی سو جاتا ہے اور بولو آنکھ بھی سو جاتی ہے, اس لیے وضو ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. مجھے پتا ہو جائے گا تمہارا مائنڈ اچھا ہے تو میں میرا مائنڈ لے جاتا. مجھے بھی بولنے کی ہمت آتی ہے, کبھی بھی کون میں ایسا ملا مائک دے کر, آج بھی ایسا ملا. میں روزانہ بولتا ہوں, تکلیف ہوتی ہے بولتے وقت تکلیف ہوتی ہے. خیر مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اور 70,000 فرشتے داخل ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی کا گھر ام ہانی کا گھر اتنا چمکا کہ قیامت تک کسی کا گھر ایسا چمکے گا نہیں۔ اب تو اللہ کے نبی کا نور، جبرائیل کا نور اور 70,000 فرشتوں کا نور، تو بتاؤ گھر کیسا چمکا ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام قریب پہنچے اور قریب پہنچ کر ہاتھ لگانا اللہ کے نبی پہنچا تو کہا میں ہاتھ لگا دیا اور اللہ کے نبی کو تکلیف ہو گئی، نیند کھل گئی، میرے نبی کو تکلیف ہو گئی تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب واپس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹ رہے، یہاں تک کے دروازے تک آ گئے ام ہانی کے، ادھر اللہ کا حکم بھی ہے لیلا تھوڑے سے وقت میں میرے پاس لے کر آ جاؤ میرے نبی کو، ادھر نبی کو تکلیف ہوتی ہے ادھر اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے۔ جاوے تو بھی جبرائیل بولو بھائی ہوئی نے بچے ہو پا رہے، جبرائیل کہہ رہے میں کروں ہوں۔ اب اللہ کو پوچھا یا اللہ میں تیرے نبی کو تو جگانا چاہتا ہوں لیکن کیسے جگاؤں، انگوٹھا پکڑ کر جگا دوں یا میرا ہاتھ تیرے نبی کی پیشانی پر رکھ دوں یا کرتا مبارک پکڑ کر کھینچ دوں یا ہلا کر کھینچا دوں اٹھا دوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں جبرائیل، یہ سب تمام پرانے طریقے اٹھانے کے، آج تو بھی میرے نبی کے قدموں میں سو جا۔ کہاں سو جا بولو بھائی، بولو نے تمہیں ڈیزل شو، گیس شو، پیٹرول شو، جو تمہیں ساتھ ہو سال گاڑی چلتی رہے، تمہیں جو دن پڑی گیا ریزوں میں جتا گیا تو میں بھی تو داخل جان سی اللہ سے پھر آئی، تمہیں ریزو مناؤ تمہیں آن مار رہی ہو، چاہے میں ریزو مت ہوں پر تمہیں آن مار رہی ہو۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جبرائیل آج بھی تو میرے نبی کے قدموں میں سو جا اور 70,000 فرشتوں کو بھی سلا دے اور کہہ دے کہ تمام میرے نبی کے قدموں کو چوم لے، میرے نبی کی آنکھ بھی کھل جائے گی اور گستاخی بھی نہیں ہوگی۔ ایسا ہی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، جبیر کو کہا جبیر کیا کر رہے، اللہ کے نبی میں نے ساتوں جنت گھوما، ساتوں جنت کو گھوما، جنت کی فردوس کو بھی میں نے گھوما، میں نے جنت کو نعیم سلسبیل اور سب نعمتوں کو سب جنتوں کو دیکھا لیکن میں نے وہ خوشبو نہیں پائی جو تمہارے تلووں میں میں نے خوشبو پائی ہے، جو خوشبو میں نے آپ کے تلووں میں سونگھی ہے میں نے جنت میں بھی نہیں سونگھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر وہاں سے مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹورے میں، جنت کے کٹورے میں زمزم کا پانی لایا گیا۔ کس کے لیے بولو بھائی، یاد رکھو اعلیٰ آدمی کے لیے اعلیٰ چیز لائے، موٹا مانس ماتے بولو وسطو بھی بولو نہیں، جوڑ کے لائے اللہ نہ واسطہ ہوں بولو نہیں، کون جیو مانا تیری گفٹ، جیو مانا جیو تیری، بولو بھائی گفٹ آپ ہے۔ ارے تو نریندر مودی نے ہم لوگ کو جیپ اپا جائے پین آپ لے لیجیے ہوئے تو لہے لو نا، مانا حساب پر مارے انہیں بولو بھائی حجیو دیو پر۔ تو آتے تو تمام نبیوں نا سردار تھے، تو اللہ نے نبی نا ماجے بھی پانی کیوں آؤ تمام پانیوں تھی افضل یہ بھی کیوں پانی زمزم، تو یہاں کی خبر پڑے آپ نے کہ جنت میں بھی کوئی پانی نہیں ہے تو مبارک جی تو بولو بھائی زمزم نو پانی مبارک، زمزم میں پانی میں کنواں کی ایک بہت موٹی ہسٹری ہے، کبھی ان شاء اللہ بدل اوبل میں ملاقات ہے تو میں تمہیں کیوں سمجھاوا کہ زمزم نو پانی میں کنو کی ریت نا، ایک کاگڑا ہے بتاؤ کیسے زمزم نو کنو ہے، ایک کوے نے بتایا تھا کس کو، عبد المطلب کو، پھر عبد المطلب نے وہاں کنواں کھدوایا، وہاں تو کچرا پیٹی کا ڈھیر تھا، وہاں کوے نے بتایا کہ یہاں کھودو یہاں سے پانی نکلے گا، اب وہاں عبد المطلب نے کھودا اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا ہے۔ وہ مسلمانوں 1400 کتنے سال گزر گئے، وہ زمانہ بھی چلا گیا اور اللہ کے نبی کا زمانہ بھی چلا گیا، اور اللہ کے نبی کا زمانے سے آج 1438 سال چل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے اور قیامت تک حاجی لوگ جائیں گے پانی بھر بھر کر لائیں گے لیکن کبھی پانی ختم ہوگا. اور زمزم کے پانی کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت بولو بھائی اللہ پاک پوری کر دے. زمزم کا پانی لایا جائے اعلیٰ آدمی کے لیے اعلیٰ چیز لائی جاتی ہے تو اعلیٰ چیز ہوتی تو جنت میں دلاتے. یہاں سے پتا چلتا ہے محققین یہاں قلم اٹھاتے ہیں کہ بھائی پانی بھی تمام جنتوں کے ہاں سلطنی کا ہے نعیم کا ہے فردوس کا ہے لیکن زمزم کے پانی کی طرح نہیں. اللہ کے نبی نے زمزم کا پانی لایا گیا اور اللہ کے نبی نے زمزم کے پانی سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا آپریشن کیا ہارٹ اسکین. کیا بولو بھائی بدہ کرتا پہلا ہارٹ میں جو آپریشن چاہیے تمہارا نبی میں چاہیے. اللہ کے نبی کتنے سال کے ہیں بولو بھائی چھوٹے سے ہیں. بکریاں چرانے گئے اور بکریاں چرانے گئے تو وہاں جبریل امین آئے تو وہ بھائی نے دودھ شریف بھائی دوڑتے دوڑتے آئے اور انہوں نے ہنی کو کہا اوپر کہا کہ اما جان دیکھو ہمارے بھائی کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے. وہاں آئے تو اللہ کے نبی بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہانی کو دیکھا کہا کیا ہے ابھی بھائی کیا بات ہے کہ اللہ اب امی جان کوئی آیا تھا جس نے میرا سینہ چاک کیا اور سینہ چاک کر میرے دل کو نکالا اور اس کو دھویا اور دھو کر واپس اندر ڈالا اور ڈال کر واپس ٹھیک کر واپس چلا گیا. دوسری مرتبہ جب آپریشن ہوا تب مسلمانوں جب معراج کا جو سفر ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور چاک کرنے کے بعد اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور دھونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو واپس رکھا گیا اور جبریل امین نے دونوں ہاتھوں سے یوں سینے کو یوں سینوں کو ملایا تو وہ دو بھائی واپس مل گیا. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ نشان موت تک تھے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نشان نہیں تھے. ہم کو نشان سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں تو حدیث مطلب ہے کہ میرے نبی کا سینہ بولو بھائی دھویا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لائی گئی. براق کس کو کہتے ہیں؟ خچر. گھیرو بھی نہیں گھوڑو بھی نہیں یہ نہ ہو کہ بھائی ارے تو ہم جو مل رہا تم جو دام والا تھا نا اتنے بندو دیسی دیسی میں بولتے تھے کہ ہمیں جمع آ گئے ہیں. نہیں گھوڑو بھی نہیں بولو بھائی گدھیرو جی ایسا تھی کہ پیدا تھا اتنا ہوں کہوائے خچر. گھوڑو جی بھی کہوائے نہ بولو بھائی گدھیرو جی. اب وہ اسی کی شکلیں لکھی ہے کہ کیسا تھا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں گئے تو ایک خچر بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا اور رو رہا تھا مطلب کیوں رو رہا ہے اور تمام خچرے بن بن کر تیار ہے. جنت المحافل علامہ ابن بکر میں لکھا ہے ایک خچر رو رہا تھا کہ میں کتنے سالوں سے محمد کا نام سنا ہوں لیکن ابھی تک میں نے محمد کا میں نے دیدار نہیں کیا. بس اس کے دیدار کے لیے میں رو رہا ہوں. میں اس کو دیکھنے کے لیے رو رہا ہوں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھہر رونا بند کر میں تجھے اسی نبی پر تیرے پیٹھ پر اسی نبی کو سوار کرواتا ہوں. اس کو سجایا جبریل امین نے اپنے ہاتھوں سے سجایا اور سجا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو وہ شوخی کر رہا تھا حدیث کا لفظ شوخی کر رہا تھا ناچ رہا تھا. جبریل امین علیہ السلام نے کہا ہے کیوں کن رہا ہے کیوں لاتے مار رہا ہے تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور پسینہ پسینہ چھوڑ دیا. وہ کن نہیں رہا تھا لاتے نہیں مار رہا تھا وہ جھوم رہا تھا خوشی کے عالم میں. جب آدمی کو خوشی ہوتی تو اس کو کچھ بھان نہیں رہتا ہے. ہوتا ہے بھان بولو بھائی کہ میں ہوں کرتا ہوں کتنے وقت تو ماں اتنا خوش تھے جائے اتنا خوش تھے کہ اپنی جان بھی دے گئی. ماں اتنا خوش تھے جائے کہ ہوں بولی رہے لو تھے یہ بھی خبر نہیں ہوتی. یہ جانور بھی خچر بھی اتنا خوش ہوا کہ آج تمام نبیوں کا سردار میری پیٹھ پر سوار ہو جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور جبرائیل نے آگے اور میکائیل نے لگام کو تھاما اور کہا چلو اب اس کی رفتار تیز کیسی بولو بھائی, جہاں ہماری نظر پہلی ختم ہوتی ہے, جہاں ہماری نظر دیکھنا بند کر دی حج ختم ہو جاتی ہے, وہاں بولو بھائی براق کا پہلا قدم ہو. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هو نفاق وزاد جس نے تھوڑے سے وقت میں اس نبی کو مکہ مکرمہ سے کہا بولو بھائی مسجد اقصا. مسجد اقصا کی سیر کروائی, جو زمین کا سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں سفر شروع ہوا, راستے میں ایک بوڑھا ملا. کون بھائی لوگ بولو جائے بوڑھا بوڑھا ملا, اس نے آواز دے محمد اے محمد. جبیل نے کہا اللہ کے نبی کو جواب نہ دینا دے چلے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک بوڑھیا ملی, بدھی ملی. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ رک جاؤ. جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی کوئی جواب نہ دینا آگے چلو آگے چلو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کو کھولا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایسے منظر کھولے گئے, کتاب صحیح سے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کے سر پھوڑے جا رہے پتھروں سے پھر اچھے ہو جاتے ہیں, پھر پھوڑا جاتا ہے, پھر اچھے ہو جاتے ہیں, پھر پھوڑا جاتا ہے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے, کیا کس چیز کا عذاب ہو رہا ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے وقت سوتے رہتے تھے اور آرام کی نیند سوتے تھے. کون سے وہ لوگ بھائی بولو جی؟ نماز کے وقت سوتے رہتے تھے. اب نماز ایک ایسی چیز ہے اللہ پاک نے کہاں بلا کے دیا ہے بولو زور سے؟ عرش سے بلا کے دیا ہے. وہ بھی 50 نمازیں دی, 5 نہیں دی, 50. تو میں آپ کو مختصراً سب بتلا دوں گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو پورا بتلاتا ہوں. وقت تو ہو چکا ہے لیکن میں آپ کو بتلا دیتا ہوں 10-15 منٹ سے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آگے شروع ہوئے, آگے چل کے گئے تو کہا دیکھا گیا کہ ایک آدمی ہے کہ اس لکڑیوں کو کاٹ رہا ہے اور جمع کر رہا ہے لیکن اس کو اٹھا نہیں پا رہا ہے. لا کاٹ رہا ہے جمع کر رہا ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہا ہے. اللہ کے نبی نے یہ کون سے حقوق ہے اٹھا نہیں پا رہا ہے, پھر بھی کاٹے جا رہا ہے کاٹے جا رہا ہے کاٹے جا رہا ہے. بولیے دنیا کا لالچی انسان ہے, گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے, گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے اور اللہ اور بولو بھائی اللہ کے کوئی ذر نہیں ہے. گناہوں پر گناہ کرتے جا رہا ہے, لوگوں کے حقوق مار رہا ہے, لوگوں کے پیسے کھا رہا ہے لیکن اس کی دینے کی طاقت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سفر شروع کروایا گیا. کچھ بندوں کو ایسا دیکھا کہ کھیتی کر رہے, یوں کھیتی کی ادھر بولو بھائی بیچ پورا نکل آیا 100%, کاٹ لیا پھر واپس تیار, کاٹ لیا پھر واپس تیار. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, ادھر کاٹا ادھر فوراً مل گیا. کہا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے, صدقہ کر خیرات کرنے والے, یہ عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے, نیکیاں کرنے والوں کا اللہ پاک ایسے ہی بدلہ دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی بہت سارے واقعات میں حذف کر رہا ہوں, اب آگے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, تمام کو دیکھا کہ نورانی چہرے ہیں, بڑے خوبصورت چہرے ہیں. انہوں نے سلام کیا, السلام علیک یا افضل, السلام علیک یا آخر, السلام علیک یا حاشر. جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی آپ ان کا سلام کا جواب دو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, اور تمام نبی آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام نے بتلایا تو اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا, ملاقات ہوئی, اور اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل دو چیزیں چھوڑ دی آپ نے مجھے بتائی. بولے کون سی؟ بولے وہ بوڑھا ملا تھا. بوڑھا کون تھا؟ بولے شیطان تھا وہ شیطان. اچھا ہوا آپ نے جواب نہ دیا, ورنہ آپ کی امت بولو بھائی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے, اور تمہاری سنت تو اللہ کے حکم کو. اور وہ بوڑھی ملی تھی, بوڑھی کون تھی؟ بولے وہ دنیا تھی, دنیا اس کی بچپن بھی ختم, جوانی بھی ختم, وہ بڑھاپے کے عالم میں چل رہی ہے. اب کب ٹوٹے اور کب مر جائے بوڑھی, اس کا کوئی ٹھکانا نہیں. اب یہی دنیا کی عمر بڑھاپے کے عالم میں چل رہی ہے, اللہ پاک اس کو کب ختم کرے گا اس کا کوئی بولو بھائی اینڈ کسی کو پتا نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تک پہنچتے گئے, اور وہاں تمام نبیوں کی امامت کروائی, وہاں اذان ہوئی, اور اذان ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے خچر کو چھوڑ دیا. تو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے نبی کو کہو خچر کو چھوڑے نہیں, میرے پر توکل کرنا ہے تو پہلے اسباب بھی اختیار کر لے. کیا کرے بولو بھائی؟ اسباب اختیار. پہلے خچر کو باندھو, اے اچل وتوکل, پہلے خچر کو باندھ لو, پھر اللہ پر بولو بھائی توکل کرو, پھر اللہ اس کی حفاظت کرنے والا. پھر خچر کو باندھا گیا, خچر کو باندھ کر پھر تمام صفے بن گئی, صفے بن گئی. اب انتظار ہے کہ مسلح پر کون امامت کرا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا جبرائیل امین نے, اور جبرائیل امین نے کہا آگے کیا, اللہ کے نبی آپ تمام نبیوں کے امام ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں, آپ ہی امامت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے وہاں امامت کروا لی. یہ چاہے بولو بھائی زمین کا سفر جس کو کہا جاتا ہے اسرا. اب وہاں سے بولو بھائی کہاں جا رہے؟ پہلے آسمان پر. پہلے آسمان پر کیا ہوا؟ تمام فرشتوں نے اپنی عبادتیں چھوڑ دی, اور ان کی سب کی زبان پر کون سے قرآن پاک کی آیت تھی, اور کون سے نبی کی ملاقات ہوئی؟ دوسرے آسمان پر کون سے نبی کی ملاقات ہوئی؟ وہاں کے فرشتوں کی زبان پر کون سے قرآن کی آیت تھی؟ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا. چلو آپ مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پر چلے گئے. کہاں بولو بھائی؟ بولو زور سے, ساتوں آسمانوں پر. آپ بھی چلے جاؤ ساتوں آسمانوں پر, سب کا ذہن وہاں چلے جائے. سدرۃ المنتہا پہنچ گئے. سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے. انسان جاندار جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر بولو بھائی اتنے پتے بولو نا لگے ہیں. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو 40 دن پہلے وہ پتا چوٹ کر کس کے ہاتھ میں آتا ہے؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے, اور 40 دن تک وہ دنیا میں شیخ صاحب رہتا ہے, اور بولو بھائی خان صاحب رہتا ہے, پٹھان صاحب رہتا ہے, لیکن اللہ کے یہاں بولو بھائی مردہ شمار ہو جاتا ہے. سدرۃ المنتہا پر گئے, اللہ کے نبی کو جبرائیل نے کہہ دیا اپنی حد ختم, آپ نے آرڈر آ لیجیے. اگر آپ یہاں ایک وسطو بھی, آپ نے ایک سیکنڈ بھی, اور ایک ڈورو بھی, ایک بال بھی میں اگر نہیں بجی سکوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جبرائیل مسجد حرام سے لے کر تو نے یہاں تک مجھے ساتھ دیا, اب تو یہاں اکیلا چھوڑ رہا ہے میں, اب تو ساتھ دے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی اب میری طاقت نہیں ہے, میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اب میں اس سے آگے بڑھوں, ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھ گیا اللہ کی تجلی سے میں جل کر. پھر اللہ کے نبی کے لیے لفٹ آئی لفٹ, جس کو حدیث کے الفاظ میں کہیں گے رف رف. کیا ایول ہوگا؟ یہ تو میرا پرانا جو مطالعہ ہے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں, میں نے آج کچھ دیکھا نہیں. میں نے جو کئی سال پہلے میں نے جو مطالعہ کیا تھا اور جتنی حدیثیں میرے ذہن میں آتی رہی میں آپ کے سامنے بولتا رہا اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف رف آئی اور رف رف سفید پتھر تھا. سفید پتھر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے. اللہ کے نور نے اللہ کے نبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب اللہ کے نبی اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں. اب ایک آدمی ہو اور کہتے کہ ارے آپ مسجد میں اکیلا کے سوج رہے ہو مجھے تو وہ لوگ آئے رہے گا. اللہ کے نبی تو انسان تھے انسان تھے لیکن معصوم تھے. ہم بولو بھائی معصوم نہیں ہے ہم گنہگار ہیں. ہم کیا ہے بولو زور سے گنہگار. تھوڑا دل میں اس کو تکلیف ہوگی. جب اللہ کے نبی نے اکیلا پن محسوس کیا حدیث میں ہے اللہ کے نبی کو ایسی آہٹ اور ایسی آواز سنائی گئی کہ ابو بکر صدیق میرے ساتھ ابو بکر صدیق میرے ساتھ ہے. پھر وہاں سے اللہ پاک نے کہاں بلایا عرش معلیٰ کے اوپر بلایا. جب عرش معلیٰ کے پاس آئے تو اللہ کے نبی اپنی جوتیا مبارک اتار رہے ہیں. آؤ ٹائف کا میدان یاد کرو واپس. میں نے جو آپ کے سامنے فاؤنڈیشن باندھا ہے نا وہی وہاں آپ کو واپس لے جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے باہر کھڑے ہیں اور اپنی جوتیا اتار رہے ہیں. اللہ نے فرمایا نبی آپ کی جوتیا پہن کر اندر تشریف لائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جب تم موسیٰ کو کوہ طور پر زمین پر بلاتا تھا تو کہتا تھا فخلع نا علیک انک بالوادی المقدس طوا. اے موسیٰ جوتیا اتار دے بڑا مبارک پہاڑ پر آ رہا ہے تیرا تلوہ لگے گا تو تیرا تلوہ بھی مبارک بن جائے گا. لیکن اللہ یہ تو آپ کا عرش ہے. ہاں نہیں میرے حبیب آپ نے جو جوتیا پہنی ہے اس کے نیچے جو غبار لگی ہے جو مکے کی گلیوں کی آپ نے دھکے کھائے آپ نے دعوت کا کام کیا آپ نے جو محنتیں کی آپ نے ادھر سے ادھر آپ نے دوڑ لگائی میرے ایمان کو پھیلانے کی آج وہ غبار آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں. آپ میرے عرش میں داخل ہو جائے کہ وہ غبار میرے عرش کے ساتھ لگے گی تو میرا عرش بڑا مبارک بن جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اندر داخل ہوئے. جب عرش کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلا کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. کہ اللہ میں نے جتنی بھی عبادتیں کی ہو چاہے مالی عبادت سے ہو چاہے بولو بھائی فعلی عبادت ہو بدن سے کی ہو چاہے مال کے دینے سے کی ہو کس کے لیے کی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب اللہ کے راست سلام علیک ایہا النبی. اے میرے نبی آپ پر سلامتی ہو و رحمت اللہ تجھ پر رحمت اور برکت ہو. میرا نبی تو مجھے یا عرش میں بھی نہیں بھولا وہاں بھی پکار اٹھا السلام علینا. پھر بولا کیا بولا السلام اللہ صرف مجھ پر سلامتی نہیں ہو تمام قیامت تک آنے والے نیک مسلمانوں کے اوپر تمہاری سلامتی اور برکت ہو. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. یہ اللہ اور بولو گا کس کی باتیں ہیں بولو نے زور سے نبی کی بات. باہر کون کھڑا ہے سیدھا دل من صاحب کون کھڑا ہے جبرائیل. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور کیا ہوا پرسنل باتیں بہت ساری ہوئی اب اس کو بھی بیان نہیں کرتا حضرت کر دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی جب آ رہے ہیں تو اللہ نے اللہ کے نبی کو گفٹ دی. کیا دی بولو بھائی اللہ نے اللہ کے نبی کو کیا دیا بولو بھائی تحفہ گفٹ دیا. کیا دیا 50 نماز. اب روٹی پکانے کا ٹائم آ گیا اب روٹی پکا کر بیان ختم کر دیا. 50 نمازیں دی 50 اب آ رہے 50 نماز لے کے میرے نبی، ساتوں آسمان گیا، چھٹا آسمان پر حضرت ابو بکر کی ملاقات ہو گئی، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ سے مل کر ہاں آ گیا، بولے کیا ملا؟ 50 نمازیں میری، 50 کیسے پڑے گی آپ کی عمر؟ میری امت بن اسرائیل پر دو وقت کی تھی تو سیدھی نہیں پڑ رہی تھی، وہ بھی جماعت کے ساتھ نہیں، بس ایسے ہی پڑھ لو، وہ سیدھی نہیں پڑ رہی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑے گی؟ جاؤ جاؤ جاؤ، ریکویسٹ کرو اللہ کم کر دے. گئے 5 مرتبہ گئے، کتنے مرتبہ؟ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک رحمتیں بھیجے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معاملہ کروایا کہ جا نہ اللہ کے نبی، اللہ کے پاس جاؤ کہ 50 نمازیں میری امت نہیں پڑھ پائے گی. 5 مطلب حضرت موسیٰ نے بھیجا بھیجا، بار بار بھیجا، بار بار بھیجا، 45 معاف کروائے. کتنی بولو بھائی؟ بولو زور سے، کتنی معاف کروائے؟ 41 معاف کروائے. ارے 5 نماز دو. کتنی بولو بھائی؟ ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ارے اللہ فجر کی نماز پڑھو پر ہوں دے، ظہر کی نماز پڑھو پر ہوں دے، عصر کی نماز پڑھو پر ہوں دے، مغرب پر، عشاء پر، تینوں بیان کروا جان تو ابھی ایک اللہ دیا ہم نے، تین ایک اللہ کا دیا ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 نمازیں باقی رہ گئی، کتنی بولو بھائی؟ 5. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی آخری 5 کی نماز ملی تھی، چھ آپا کے کہاں سے؟ بولو فجر جائے تو جوہر جائے، جوہر جائے تو عصر جائے، کوئی نہیں کہے کہ کہاں، تو وہ لوگ آئے اللہ نے بچہ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کو دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اب میں نہیں جاؤں، اللہ کے پاس کم ہو، میں چلا گیا، اللہ نے اور 5 معاف کر دی تو بچے گا کیا میرے پاس؟ میری امت کو اللہ سے بات چیت کرنا ہو تو کیسے کرے گی؟ اب تو نہیں جاتا، اب مجھے شرم آتی ہے. اللہ کے نبی 5 لے کر آ گئے. جب میرے نبی پہلے آسمان پر پہنچے اللہ نے فرمایا میرے حبیب فکر نہ کرنا، میرے حبیب فکر نہ کرنا، آپ کے لیے میں نے 45 نمازیں معاف کر دی ہے، لیکن آپ کی عمر 5 وقت کی نماز پڑھے گی میں 50 کا ہی لکھوں گا، میں 50 کا ہی نماز پڑھ رہا ہوں. اور یاد رکھو یہ معراج میں بلا کر اللہ نے نمازیں دی. اب جو آدمی نماز نہ پڑھے تو بولو بھائی اللہ سے تکبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے بولو بھائی؟ تکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، کتنی بولو بھائی؟ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس نے کفر والا عمل کیا. اور ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک نماز چھوڑنے پر، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر کتنا بڑا گناہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی عورت زنا کروائے، کیا کروائے بولو بھائی؟ زنا کروائے، خراب کام کروائے. میں خراب کام کروا سکی نہ، پیٹ میں حمل رہے، کیوں رہے؟ حمل رہے. زنا کرائے، زنا کرنے کے بعد حمل رہے، حمل رہنے کے بعد 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو، 9 مہینے میں بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو قتل کر دے، قتل کرنے کے بعد اس کو گٹر میں ڈال دے یا کوئی ناپاک جگہ پر ڈال دے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک عورت آئی ابو ہریرہ کے پاس، وقت مفتی تھے اس وقت مفتی کے، ابو ہریرہ مجھ سے زنا ہو گیا، میرے پیٹ میں حرام کا بچہ ہے اور میں نے اسے میرے پیٹ سے نکالا، میں نے قتل کیا، اس کو مجھے ڈال دیا جلدی نالی میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوال میں آ گئے، غصے میں آ گئے کہ چلی جا میرے سامنے سے، تم نے اتنا بڑا کفر والا عمل کیا، ایک تو زنا کروایا اور حرام بچہ دینا، پھر اس کو قتل کیا، کتنا گناہ. جبرائیل کو اللہ کو بھیجنا پڑا، جبرائیل جا میرے حبیب کے پاس، میری ایک بندی کو ابو ہریرہ نے کیا کر دیا ہے؟ نا امید کر دیا ہے. جا جبرائیل میرے حبیب کے پاس جا اور پورا واقعہ سنا دے. جبرائیل آئے اور پورا واقعہ سنایا. اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کو بلایا. ابو ہریرہ کو بلا کر کہا ابو ہریرہ کیا کیا؟ اللہ کے نبی اس نے زنا کروایا, پھر پیٹ میں حمل رہا, پھر وہ بچہ دنیا میں آیا, پھر اس کو قتل کیا, پھر اس کو گندی نالی میں ڈالا. کتنا بڑا گناہ! اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ اس سے بڑا گناہ بتلاؤ, اس سے بڑا گناہ بتلاؤ. جی اللہ کے رسول, چاہے کسی کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ٹائم ملے اور جان مجھ کر نماز چھوڑ دے. بولو بھائی, جان مجھ کر نماز چھوڑ دے, زینا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے, حرام بچہ جننے سے بھی بڑا گناہ ہے, قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. ایک نماز جان مجھ کر, بولو بھائی, چھوڑ دے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کسی پر انگلی نہ اٹھاؤ, اپنے بٹن کھولو, اپنے آپ کو ٹٹول لو کہ میں کتنا پانی ہوں. اللہ کے نبی کو اوپر بلایا, ساتوں آسمانوں پر عرش معلیٰ میں بلایا, اور عرش معلیٰ میں بلا کر 50 نمازیں دی, اور وہ بھی 45 معاف کروا دی. اور اللہ کے نبی کو کہہ دیا, میرے نبی آپ کی امت چاہے 5 نماز پڑھے گی, میں لکھوں گا 50 نماز. کتنی بولو بھائی؟ 50. کیونکہ میرے آفس میں, میرے یہاں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا رد ہوتا نہیں. اس لیے عزیز و میرے پیاروں, رمضان آ رہی ہے, رمضان آ رہی ہے, لیٹ تو نہیں ہونا ہے. ایک موری کو رمضان ہو رہی ہے, ایک آگے کو رمضان ہو رہی ہے. دوسرے لوگ ٹینشن میں آ گئے ہوئے, شاید جو آنے والے وہ ٹینشن میں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر والا عمل کیا, اور تکبر کیا اللہ کے ساتھ, جھکا نہیں. اور یاد رکھو, شیطان سب کچھ تھا, لیکن بولو بھائی, اس کو کہا آدم کو سجدہ کر. کیا کرو بولو بھائی؟ سجدہ کر. تو اس نے کیا کہا تھا؟ آٹو مٹی بھی بنے لو, میں تو آپ ہی بنے لو. مٹی کی خاصیت ہے, تم گمے جو اوپر رکھو پاس اتنا مٹی. اب وہ ہمجھو والی بات ہے, ہم جاؤں سمجھو, پھر جب ان کو ہمجھاؤ بھلے کہ نہیں بھلے, اللہ جانے سے. مٹی کی عادت ہے, جتنے بھی اوپر ڈالو کہاں آئے گی بولو بھائی؟ اور آگ کے اندر یہ صفت ہے, آپ نیچے جلاؤ کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی. تو کہا میں آگ سے بنا ہوا. شیطان نے کہا یہ مٹی سے بنا ہوا تو میرا مقام بڑا ہے, میری خواہش, میری بناوٹ اونچی ہے, کہ میرے اندر جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ اعلیٰ ہے, تو میرے کو اس کو سجدہ کرنا چاہیے, میں اس کو سجدہ بھی کروں گا. ادھر اللہ نے حکم دیا کہ سب سجدے کرو, تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. صرف بولو بھائی, شیطان, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اور آج بھی ہم یوں سجدہ نہ کرے اور اللہ سے کہہ دے کہ اللہ ہمیں تو آپ کہہ لوں, ہیرو کہہ لوں, ہیرو کہہ لوں, نہ فلاں کروں, ڈھکروں کہہ لوں. اللہ کہے کہ آج تک سے ہمارا ہم نے پیشانی نہیں جھکا گئی, تو اللہ مسئلے نہ مانگ کرے. ایک واقعہ ڈالا ہے, حسن بصری رحمت اللہ علیہ, کون بولو بھائی؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بغداد کا ایک واقعہ ہے. ایک بچہ تھا, اس کا باپ بڑا مالدار تھا. اس کے باپ کو اچانک انتقال ہو گیا, اب باتوں رات وہ کروڑ پتی بن گیا. اب جب بچوں کے ہاتھ میں چھوٹی سی عمر میں جب پیسے آ جاتے ہیں, تو بولو بھائی, آدمی غلط کاموں میں بچہ آوارہ ہو جاتا ہے. جب آوارگی نے آگے بڑھ گیا تو ماں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتی تھی, اللہ والوں کے پاس جاتی تھی, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بیان سنتی تھی, ان کے سے بیٹھ تھی, دعائیں کروایا کرتی تھی. ماں تو ماں ہوتی ہے, دعا کروایا کرتی تھی کہ میرے بچے کے لیے دعا کر دو, اللہ اس کو ہدایت دے. اب وہ وقت آیا مسلمانوں, گناہ کرتے کرتے, زنا کاریوں کے انڈے کو گرم کرتے کرتے, شراب کے انڈوں کو گرم کرتے کرتے, اب وہ وقت آیا کہ وہ بیمار ہو گیا. اب اس کو یقین آ گیا کہ اب میں مر جاؤں گا. ماں کو کہا, ماں میں توبہ کرنے کے لیے تیار, لیکن ایک شرط, حسن بصری میرے گھر آ جائے. اور حسن بصری میرے گھر پر آ کر مجھ سے توبہ کرائے, تمہیں تو بات کرنے کے لیے چاہیے تو ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا میں جوش مارا، برقع حجاب پہنا، دور لگائی اور وہاں پہنچی حسن بسر رحمت اللہ علیہ کی اور پردے کی کسی نے کہا حضرت جس بچے کے لیے میں آپ سے دعائیں کروایا کرتی تھی وہ بچے کا انتقال کا وقت قریب ہے اور آپ کے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میرے ساتھ چلیے اور میرے بچے کو توبہ کرائیے۔ حضرت نے کیا کہا کہ دیکھو یہاں ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، ابھی قرآن و حدیث کا سبق پڑھانا ہے، میں نہیں آ پاؤں۔ اب ماں تو روتی ہوئی واپس گھر پر آ گئی، جب گھر کا گیٹ کھلا، دروازہ کھلا تو بچے نے اکڑ کے اپنے گردن کو اٹھایا اور ماں کو کہا ماں حسن بصری نہیں آئے، حسن بصری نہیں آئے، نہیں آئے۔ اور ان کا نام کہنے کا ان کا حق تھا، وہ ہزاروں لوگ ان کے سبق کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے منع کیا۔ اس بندے نے چیخ ماری اور اللہ سے کہا یا اللہ اس ناپاک زبان سے میں میری زندگی کی توبہ کرتا ہوں، اس ناپاک زبان سے میں میری زندگی کی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کروا دے۔ وہ بندہ بولو بھائی مر گیا، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے واپس حجاب پہنا، حجاب پہن کر حسن بصری کے پاس گئی، حسن بصری کے پاس آ کر کہا حضرت میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اب جنازے کی نماز تو پڑھا دے، کہ آپ کے اللہ اکبر کہنے پر میرے بیٹے کی بخشش ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، آپ آ جائیے نماز جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ حسن بصری نے کیا جواب دیا چلے دل کی کانوں سے سنو، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او مائی جس بندے نے پوری زندگی اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا ہو اس کی جنازے کی نماز میں نہیں پڑھا۔ اور امام شافعی کا امام مالک کا مسئلہ ہے کہ جو بے نمازی ہو اس کو قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، اس کی جنازے کی نماز بھی مت پڑھو، اس کو عام قبرستان میں دفن کر دو اور بغیر نماز کے دفن کر دو۔ اتنی سخت وعید ہے، آج ہم نماز چھوڑتے ہیں تو احساس نہیں ہوتی، کوئی پری نہیں ہوتی، ادھر مسلمانوں ماں کو یہ جواب دیا، ماں واپس آ گئی، محلے والوں کو بلایا، گاؤں والوں کو بلایا کہ بھائی غسل دے دو، آپس میں مشورہ کر لو، کفن دفن کا انتظام کر لو، جنازے کی نماز پڑھا کر اس کے ٹھکانے اس کو پہنچا دو۔ ابھی یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا، ماں بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے کے غم میں رو رہی تھی، کسی نے دروازہ نوک کیا، بولے کون؟ بولے حسن بصری، حسن بصری۔ آپ نے تو میرے گھر پر آنے کو منع کر دیا تھا، لیکن آپ میرے دروازے پر کہ دیکھ بیٹا میں خیل اللہ کے لیے دوپہر کا کھانا کھا کر میں خیل اللہ کے لیے تھوڑا سویا ہوا تھا، میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا، اللہ مجھ پر غصہ ہو رہا تھا اور کہا حسن تو نے میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے کے لیے منع کر دیا، دیکھ حسن تو نے اس میرے ولی کا جنازہ نہیں پڑھایا، تیرے سینے میں جتنا بھی علم ہے تمام چھین لو۔ اللہ کو کب کب ادا، کب کس وقت ادا پسند آ جائے اور اللہ معاف کر دے، بولو میں اور آپ کہہ سکتے نہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے جھکتے رہو، اللہ کے پاس مانگتے رہو، اللہ مانگنے کے دن دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے۔ گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے، آج ہے بولو بھائی، بےچارے قبروں میں جا کر سو گئے۔ اللہ کے نبی جب پہلا چاند لگتے تھے رجب کا تو یہی دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان اور رمضان تک مجھے پہنچا دے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے لیکن دو مہینے پہلے سے رمضان کا استقبال، رمضان کا ویلکم، اور ہم تو گناہ کے پتلے ہیں پھر بھی بولو بھائی ہم رمضان کا کوئی بولو تیاری نہیں۔ ہاں تیاری ہوگی کچر کی، فالودے کی، بجے کی، سموسے کی، ابھی سے مسلمانوں فوزر مشین میں تیار بن ہو جائے گا۔ ہم کھانے پینے کے رمضان سمجھتے ہیں نہ، عبادت کے رمضان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان شهري ورمضان شهر الله، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ. اور جب رمضان آ گئی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان من صام رمضان, جس نے دن کا روزہ رکھا اور رات کی بولو بھائی تراویح پڑھی. کیا بڑی بولو بھائی, بولو نہیں جوڑ دی. دہنے پچھاری دہنے بھجیا نہیں کھا جا, پچھاری دہنے بوٹ اخروٹ نہیں کھا جا. آج اٹھ کر نہیں سب جوانوں پچھاری مچھلیوں کر رہے, کیا بجو بولو قرآن شریف پڑھے, پچھاری مارا ماری تماشے تماشے پاٹ پاٹ آواز آ رہے. یہ قرآن کی کیا ہے بولو بھائی؟ بے عزتی ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا. دیکھو دنیا کے حالات, قبرستانوں میں فائرنگ ہوئی ہے, مسجدوں میں فائرنگ ہو رہی ہے, کتنے ان 50 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے, آپ کو پتا نہیں ہے. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, دوسرے ملک میں جانے کی بات چھوڑو, آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں. آج ہمارے مسلمانوں بچوں کے ایمان کا خطرہ ہے, آج ہمارے ایمان کا خطرہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں وسمان ہو گیا اور ایسی والی گالیما پڑی ہیں, ایسی والا گرما ہوئے ہیں, ہم ان کو کہیں نہیں. آج فکر کروانی ضرورت ہے, آج بدھا ملی نے فکر کری نے ایک ایک نے نماز پڑھتے کروانا چاہیے. کرو کہ نہیں بولو انشاءاللہ. ہاں رمضان آج کی سے آواز نے پابندی کرو, نماز نہیں, قرآن پڑھتا نہیں آور کو, تھوڑو تھوڑو قرآن پڑھوانا ضروری, تھوڑو تھوڑو رمضان میں ایک وہ مزاج بنی جائے کہ تمہیں قرآن بھی تو ہو تو مجھے ہارو بھی لاگے. آج تو حافظی بھی ہے پہلے رمضان میں چاند جو لڑایات کروانا چالو کرے, مجھے 27 دن ترابی پوری تھا نہیں قرآن بند کر دے گا. السلام علیکم, آپ کی رمضان میں وہاں پہ جب خواص کا یہ عالم ہے تو عوام کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ ماشاء اللہ جوانوں کو قرآن پڑھتے آتا ہوگا. 100% میں سے مسلمانوں 95% میں کہتا ہوں, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کو قرآن پڑھتے نہیں آتا. کیم مطلب بچپن میں پڑھے لو کتلا بڑھوڑی قرآن ہاتھ پر نہ پڑھے, ہنسی رکھے بھائی کھوٹو نہیں لگتا تو بولو کھوٹو لگے تو لے روٹی بجائے دلا دیجیے. مطلب قرآن لکھو, مسجد میں آباد کرو, دینداری پیدا کرو, چاہے اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تمہیں زندگی گزارو دے دی نہیں تو آ اولاد تمہ نے جو زندگی گزار ہے پچی آ اولاد سے کوئی امید رکھتا نہ. آج اولاد نے بناؤں, اولاد نے بگاڑوں, ماں باپ نہ ہاتھ میں ہو ایوا کس دنیا نے تمہیں ہمراہوں نے تمہاری عقل حیران دے دیا ہے. ہمیں تو ہر جگہ پڑی ہیں اللہ انہیں خبر ایوا ایوا کس بنے کہ مسلمانوں آپ کی عقل میں آپ مانو تیار میرے انسان سے اٹھائے دنیا میں. ابھی ابھی کا قصہ ہے, ایک پورا دیندار گھرانا پورا, وہ لڑکی اپنے گھر میں تعلیم کرتی, تہجد گزار, 5 وقت کی نماز پابند, لیکن اس کی ماں اس کو غلط دھندے کروائے زہر کے ساتھ بات گئی. بتاؤ کیا بتاؤں ایسے تو ایک میں نے ابھی ایک مثال دی ہے. اور ہر اعتبار سے میں آپ کو بتلاؤں جوانوں کا بھی عالم ہے, ہماری بچیوں کا بھی عالم ہے. اور آج کے آج 15-15 16-16 سال کے جو لوٹے ہیں نا, یہ پبجی گیموں پر اتنے ڈوبے ہیں, اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو ماں باپ کے علاوہ مسلمانوں کو سوچتا نہیں ہے, موبائل بھی سوچتا ہے. اور پبجی گیم اس کی ماں بن چکی ہے, اس کا باپ بن چکا ہے, اس کی لائف بن چکی ہے. ماں باپ کہتے ہیں وہ بھی نہیں سنتے, لیکن موسم ایک تو ہم بھر کر دیے گئے, کوئی ایپو ہوگا نا اسمارٹ موبائل دیا کس نے بولو بھائی؟ ماں باپ نے دیا نا. کتنا لوگوں تو کہوا ہے ہوتا ہے ہمارا بولا نہیں, ہم لوگ نہیں آ رہے تھے, یہ تو موبائل میں کی ہے, دس مہینے ایگزام چالتی ہے تو تم دھیان دے گئے. میں نے کہا تم کہہ دیں کہ اس کا باپ ہے, میں کوئی اس کا باپ ہوں, کوئی مرو تو مرتا میں کیوا تو منہ چلا دے دے یہ ہمارے ماں باپ کی حال ہے. اپنا ماں باپ نے حال کیا ہے تو بتاؤ, آ اولاد کی تمہیں کوئی امید رکھتے ہو؟ اولاد آج تمہارا ہمارے آج 15 ورنی ہے, 16 ورنی ہے, મેં તમે એના હંબે નથી બોલી શકતા તો કાલે તમારા બદન કમજોર થઈ જાય, અડકાર કમજોર થઈ જાય, તમે મોહતાજ થઈ જાઓ તો આ ઓલાદ તમારે સાથ દેવાની છે. હા તેરે સાથ જે હે જે તમારા ઓલા મેં તને દીન હિખાવેલો, હું હિખાવેલો હે બોલો ભાઈ દીન. કુરાન ને હદીસ અલ્લાહ ને અલ્લાહ ના રસૂલ ની તાલીમ તમે હિખાવેલી હોય તો એને ખબર હોય મા બાપ હું છે, બાપ હું છે, માં હું છે, ઘર હું છે, પડોશી હું છે, ઘરવાલા હું છે, રિશ્તેદાર હું છે, એ બધાના હુકુમ અદા કરે ને મોહબ્બત ના હાથે રહેવા હોય. રમઝાન આવતી છે તો બોલો આજે અમારા બધાને કેમ ને નલ્લા થી લઈને મોટા થી લઈને અમારી મા બહેનો થી લઈને બધાને કેમ કે અમારા ઘરમાં કુરાન ને આપણે તિલાવત કરવું, બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ. પાંચ વખત ની નમાઝ અમારી માં બહેને ની સુન નહીં મેરી બાત, મેં ઉનકો ભી બરા દર્દ દિલ કે સાથ મેં પેગામ પહોંચાના ચાહતા હું. આજ ઘરો મેં સુકૂન ઓર ઇતમિનાન ચાહીએ તો ટીવીઓ કે એસીઓ સે અચ્છે અચ્છે પરિસરો સે નહીં મિલેગા, અલ્લાહ કે નામ લેને સે આપકે ઘર મેં સુકૂન ઓર ઇતમિનાન મિલેગા. આજ હમારે ઘરો મેં નમાઝ ભી નહીં હો રહી હૈ, કુરાન કી તિલાવત ભી હો રહી હૈ. મતલબ કોઈ જાય મને કઈ કોઈ પડછાયો પડે, અમે હુટેલા હોય ને અમારી પાસેથી કોઈ જાય તો જહેજ ને જહે. અરે જ્યાં બોલો ભાઈ કુરાન જ બી પડાતું હોય ને જ્યાં નમાઝ જ બી થતી હોય ત્યાં કોણ બસેરો રાખી દે શેતાન. આજે આપણા કુરાન આપણા ઘરને કબ્રેસ્તાન બનાવ્યું છે આપણે નથી કુરાન. હા આપણે કુરાન પડીએ કે રે કોઈ મરી જાય તે રે કે આ કુરાન એટલા હરવર ના પાછું ઉતારેલું છે કે મળી જાય ત્યારે જ પડવાનું ના. એટલે મારા ભાઈઓ તમને બડી દિલથી અપીલ કરું છું કે આપણા ઘરોમાં મા બહેનોને બી કહો કે પાંચ વખત બી નમાઝ કરો, પાબંદી ના તે નમાઝ કરો, ઓલાદને કહો કે ઘેર આવે ઘરમાં આવે ત્યારે સલામ કરે. મા બાપ હતે કેવી રીતના ઓલાદ હિંચીને નથી આવતી, મા બાપે હિખાવવું પડે. 99% ઓલાદો ને બગાડવા વાળા મા બાપ છે. ખોટું લાગે તો માફ કરજો, મેં તો બહુ ખુલ્લું બોલું. આજે 99% ઓલાદ ને બગાડવા વાળા કોણ છે બોલો ભાઈ? મા બાપ. એને પ્યાર મોહબ્બત ના હાથે, એને દીન તાલીમ ના હાથે, બધા હુકુમ ના હાથે એને શીખાવે. જેવું એક કોરું કાગળ છે, કોરા કાગળ ના પર જે લખવું હોય તે લખા હૈ, જે લખવું હોય તે લખા હૈ. અને એક વખત લખાઈ ગયું તમે એને ભૂલીને મેં આવું લખું પાછો તો થયે બોલો ભાઈ? લાકડી વાંકી છે હવે એને હિંદી કરવા જવો તો પછી શું થયે બોલો ભાઈ? નહીં થાય તૂટી જશે. આ જેને દરક નીકળતું હોય ને જેને વાંકવું હતું તેને તમે લાકડીઓને હિંદુ કરશે તો હિંદુ થઈ જશે. આપણે દેશી નિકાલો છે અલ્લાહ કહીને તમને સમજાવી દે, મને બી સમજાવી દે. આજે આપણા ઘરના માહોલ ને સુધારો. દીન આવતા ઘરમાં જેટલી વખત જાઓ જેટલી વખત આવો સલામ કરો, આવીને સલામ કરો, કુલવલ્લાહુ હાથ પડો, બધાને સલામ, મુલાકાત, મુસાફો, મસ્જિદ ને આબાદ કરવા બનો. આ બધું કામ આપણું છે, કરો કે નહીં કરો બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ. રમઝાન આવતી છે તો રમઝાન ના રોઝા રાખો, આપણા જુવાને તો ખેતરોમાં જઈને ખાય. લોકો રમઝાન માં જુગાર રમતા પકડાય. આ મુસલમાન ની હાલત ની વાત બતાવું આ ઇલાકાની પેપરોમાં. અમે તો અમે અહીંયા હોય ને અમે પેપરોમાં વાંચીએ ના એલો પકડાય. ઇધર રમઝાન ચાલ રહી, ઇધર તરાવિયા ચાલ રહી, ઓધર રેલિયા પર લઈએ પોલીસ થી જુગાર કરજો. મોદી જેવા બેસે પછી યાદ રાખજો અમે એક છે પછી બે બિહારે અલ્લાહ મોદી ની સુધર હો તો પછી સુધારવામાં આવે, ની સુધરો તો સુધારવામાં આવે. અલ્લાહ કર્યું અમે આ જે છે સુધરી જાઓ, સુધરી જાઓ, હજુ બી વખત છે સુધરી જાઓ. સુધરી જાઓ તો અલ્લાહ પાક હુકમરાન બી બોલો ભાઈ ને કાલે દેહાડી દેશે. હજુ બી નહીં સુધરો તો બોલો ભાઈ 2019 બોલો ભાઈ લેટ નથી. આવી જશે રમઝાન માં રિઝલ્ટ એટલે ખબર પડી જાય. આજે અમારા બધાનું કામ એ છે કે અમે મસ્જિદ ને આબાદ કરીએ, કુરાને પાક ની તિલાવત કરીએ, દુઆ કરીએ. અલ્લાહ નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું કે આજે દુઆ કરો, દુઆ કરો, દુઆ. આજે હર મુસલમાન દુઆ થી ઉપચાર. જુમ્મા માં કોઈ મોટો 5 મિનિટ નમાઝ છે નહીં કરે. આ મોટા તો જોઈએ આપણે ધંધો મંદો છે કે નથી, ખેંચ પે ખેંચ કરાતો હોય. હાલાકી નહીં દુઆ એ અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયા દુઆ એક ઇબાદત છે. تمام عبادتوں کی جڑ ہے. اللہ کے نبی نے کہا ادعوا فإن لم تفعلوا فتباكوا, دعا کرو, دعا میں رو رو کر دعا کرو, اور دعا میں رونا نہ آئے تو رونے کی بولو بھائی شکل بھی. آج تو آپ کو افطاری وقت بھی روتا رولتا نہیں, عید نو چاند گئی ہے تیرے انعام نو رات ہوئی یہ وقت بھی آپ مانگتا ہے آپ اجام نہ بلیا پھول کر آپ بازار میں اندر بگاڑ کے نوی کے شریف نہ نئی دودھ نو جھولو نہ جھولا بھی تمہارا جو آپ دل کو مذاکرو کرے گا آپ نے کہتا کہتا بولو بھائی کروا والا بنی جائے. دائی بنو, دائی مقرر مت بننا, دائی بنو, دائی بنو گے تو اللہ پاک خود کو بھی توفیق دے گا اور بندوں کو بھی توفیق دے گا. آج بولو سب مل کر بولو کہ انشاءاللہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ. ہاں اپنے ماں بہنوں کو کہو کہ آج سے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کر دو. کراؤں گے کہ نہیں کراؤں گے بولو, نہیں کراؤں گے تو یاد رکھو ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. کتنے بولو بھائی جہنم میں, نمبر ایک عورت سب سے پہلے اپنے باپ کو لے کے جائے گی. اس سے بولو بھائی اپنا باپ, اپنا بھائی, اپنا شوہر اور اپنا بیٹا, چار آدمی کو ایک عورت. چھوٹے بھی دور ہے نا, آپ نے بھی دو دن میں مر گیا بدور جی تھے آپ کی دنیا میں سنتر جی چالے نا چلنا پر چالے بولو بھائی عورت نہ اٹھا. یہ بھی حدیث بتلا ہوں اج دنیا کو لوہا متا و خیر متا اس دنیا المرأۃ الصالحہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ایک ساز و سامان ہے, اس میں بہترین ساز و سامان کیا ہے بولو بھائی نیک عورت. جنہیں نیک عورت مل گئی میرے تو بھی کیا ہے, جنہیں بھی مسئلہ بھی کرے اللہ بھی کرے انہیں آپ کو بن جاؤں گا محبت سے وانی پیار سے رکھو الفت سے رکھو تو یہ عورت تمہارا ماتے مسلمان اور جان دے گی کرو کہ نہیں کرو بولو بھائی. قرآن پاک نے علاوہ مسجدوں میں اپنا گھر میں دیندار پیدا کرو, اپنا بچاؤں نے ٹیپو سلطان کون ہوتا آگے آپ کو لاؤں غلط دنیا دے کہ ٹیپو سلطان وہ موٹو جناکار ہو وہ موٹو ڈاکو ہو, لیکن ٹیپو سلطان کی کتاب میرے پاس ہے 400 کروڑ کی, اتنی موٹی کتاب ہے میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹیپو سلطان نے ٹیپو سلطان کے بارے میں لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان اللہ کے سامنے اتنا زیادہ رونے والا ہے, اتنا زیادہ رونے والا تھا کہ اس کا پیٹ, یہ پیٹ ہے نا یہ شرمگاہ کے اندر نہیں ہے, اس کا پیٹ پوری زندگی میں اس کی بیوی نے کبھی دیکھا نہیں. اس کی بیوی نے ٹیپو سلطان کا پیٹ کبھی بولو میں دیکھا تو کہتا شرم ہو رہا ہے میں آج ہماری اولاد کو فکر کیا سکھایا جاتا ہے آپ اولاد نے آج گوا مارے اسکول میں کہ انسان چلنا مانترو تو لے کے پتلو کام بھی تو ارے تو چالتی چالتی کالج میں جتو گئی ہاں اولاد نے آپ نے دھیان نہیں دینا کچھ بتا رہے یہ آپ نے زندگی گزارتا ہے تو آپ نے اولاد بھی گزارنے دینا. عزیز بندر ایک الگ مخلوق ہے اور انسان بولو گئے ایک الگ مخلوق ہے, وہ بھی الگ کیریکٹر ہے, ایک مضمون ہے الگ ہے. آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب دین کی محنت کریں گے, بولو انشاءاللہ. اپنے دل کو صاف رکھو, کسی کا برا نہ سوچو, کسی کا برا نہ کرو, کسی کے برے کسی کے بارے میں برا سوچنے کی کوشش بھی مت کرو, جتنا ہو سکے اپنے سے اچھائی کرنے کی بولو کوشش کریں گے, کریں گے کہ نہیں کریں گے. ہاں اپنے سے بھلائی کرنے کی, مدد کرنے کی, جو بھی کچھ ہو سکے ہم محنت کر کر بولو میں اپنے بھائی کا کام نکلوا دیں گے اس کا ہے نا بھائی. اور اپنی مسجد کو آباد کرو, قرآن پاک کو سینے کے ساتھ لگا لو, قرآن کو بھی سنا تھا قرآن کے واقعات بھی سنا تھا, اب نہیں وقت نہیں ہے پھر کبھی موقع دلا ان شاء اللہ میں آپ کو سناؤں گا. عزیزوں میں کیا رمضان آ رہی ہے تو رمضان کے روزے رکھو, اب رمضان کے روزے پر کیا دے گا ایک حدیث سن لو, اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کا ایک روزہ رکھیے ادھر شہری سے لے کر افطاری تک, شہری سے لے کر افطاری تک کوئی بندہ جھوٹ نہ بولے, کسی کو دھوکہ نہ دے, کسی کا دل نہیں دکھائے. جیسا اللہ اور اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے کا بتایا ویسا روزہ رکھے گا, ادھر کی افطاری کرے گا, جنت کی سو حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کروا دے. کتنے بولو بھائی, بولو نا جی. سو حور حضرت حور کے بھی تھے, ایک الگ کے افسر بھی ہے. کبھی کوئی آپ نے جنت بیان کروں ان شاء اللہ. ہاں وہ بولا ہوں کہ نہیں بولا ہوں, تیری جنت میں بتایا کہ جنت ہوں اس کی جنت میں کئی نہ آپ اینٹریز ہے, آپ کو استقبال کے لیے نہ ہے, پہلے کئی نہر آئے, پھر نجی کئی نہر آئے, پھر تیجی کئی نہر آئے, پھر آپ کی بہینوں ہوں عالم ہوئے, جنت کی ہوں ہوں عالم ہوئے, ایک ہی لاگ ہے ان شاء اللہ آپ نے ہم بتا رہے ہیں. عزیز میرے پیاروں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کا ایک روزہ رکھے اور جیسا اللہ اور اللہ کے نبی نے بتلایا ویسا روزہ رکھے گا, اللہ سو حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کروا دے گا, تو مہینے کے کتنے روزے بولو گئے؟ بولو گے 30 روزہ. وہ غلطی تھا تو 100 فٹ نا, اللہ 30 کا ہی ثواب دے, چاہے 29 ہو یا بولو بھائی 30. بولو بھائی اللہ کے یہاں ثواب کتنا لکھا جاتا ہے؟ 100%, 100%, 100,000 ہو رہا ہے. شادی نہیں دے رہے جنت کے حضور, جنت میں مسلمانوں کیا بتایا, جنت کے حضور میں ہائی 130 فیٹ لمبی ہوگی. کتنی بولو بھائی, کتنی بولو نا, 130 فیٹ لمبی ہو ہے. اتوار سر دے دیے آپ نے ہوں کروانا, آگے آپ مارا 5 فٹ 4 فٹ آپ نے ہوں کروانا. میں جنت میں جب آپ بدلا نے ہائی کتنے ہے بولو بھائی, 130. نیت کرو کہ ان شاء اللہ جنت میں جوانا کام کرو, ان شاء اللہ کرو کہ نہیں کرو. بولو قرآن میں اپنا سینا ہٹے لگاؤ, میں قرآن پڑھوڑا اللہ من بھی بناوے تم نے بھی بنائے, اللہ پاک جتنی بھی بات کو کھیل بھی دے, اللہ من بھی عمل میں توفیق عطا فرمائے, آپ نے بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری ماں بہنوں جو سن رہی ہے اللہ ان کو بھی قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور 5 وقت نماز کے پابندی ان کو بھی نصیب فرمائے, ہماری اولادوں کو دین سکھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.